kertaa sain, mä nähdä tornistain, nuo onnen parit sylikkäin. Kuin hohde heillä oisi yllään, ja melkein valon taivaan näin. Ei tänne valo tuo, se lämpöänsä suo, ja vaikka kuinka toivon taas, niin kasvot rumat nää kai koskaan, ei päästä valoon taivaan saa. Vaan vihdoinkin mä luokseen sain enkelin, hän pelännyt ei mua laisinkaan. Mä häntä kosketin ja muistan vieläkin, kun kellot soivat yössä taas. Ne saavat tornin loistamaan, jo vihdoin valon taivaan saan. Vastavaton, ei hyveitäni saata koskettaa. Nyt kerro, Maria, miksi silmät neitosen polttaa sieluani katsella? Se liikaa on viinaa, kun leiskuu liekit sulojen, ne roihun sisälleni nostattaa. Sen tiesi vie tieni syntiin. Ei syytäin lie, sai aikaan sen. Tuo noita neito, hän on tähän syyllinen. Ei syytäin lie, vaan Jumalan. Liian voimatta silloin hän saatana. Nyt syytän. Maria, tää paholainen taltuta, ja lumoiltansa säästä sielua. Vie pois Esmeralda, nyt johdollasi helvettiin, tai olkoon minun aina yksin vain. Tuomari Frollo, tyttö on karannut. Mitä? Hän ei ole katedraalissa, hän katosi. Mutta kuinka? Sama se, ulos, idiootti. Löydän hänet. Löydän, vaikka minun täytyisi polttaa koko Pariisi. Nuo liekit, nuo liekit, nyt tunne vuorostaan. Oot mun vai, tai liekit, sut he vievät tuonne. Häntä auttaa, luoja mua auttaa, mutta hän on mun tai